शांतिक सुख जो है वह सुख किस लक्षण वाला है और कैसे वह आदृत हुआ है। जो एकांतिक सुख रूप कहा था वह तो एकांतिक सुख किस लक्षण वाला है और किससे आदृत हुआ है, किस साधन से उसका आवरण भंग होगा और किस अधिकारी के द्वारा वह प्राप्त है, इत्यादि का वर्णन यहाँ पर करने के लिए इस अध्याय का आरंभ है। देखिए भाष्यकार भगवान ने जो कहा वो तो आपने पढ़ लिया, पर कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि इसके लिए इस अध्याय का आरंभ है। कुछ टीकाकार ऐसा लेते हैं कि मान च योग्य विचारेण आया था ना, मान च योग्य विचारेण भक्ति योगेन सेवते आगे स्वगुणान समतीत के ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो अर्जुन के मन में ये बात आ सकती है, मान लो अर्जुन के मन में नहीं भी आई हो तो दूसरे के मन में आ सकती है, पर अर्जुन के मन में भी आ सकती है कि यहाँ पर ही जो है वसुदेव के यहाँ जन्म हुआ है और मेरे संबंधी हैं ये, जैसे मैं मनुष्य हूँ ऐसे ये भी मनुष्य हैं। और ये कहते हैं कि मान के योग व्यभिचारी न और ब्रह्म भूया कल्पते, तो ये बात एक मन में बात मान भले ही ले पर मन में कभी कभी थोड़ी थोड़ा संशय रह जाता है। तो ये जो है तो स्वस्य ब्रह्म रूपता बताया, ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा करके जब ब्रह्म रूपता बता दिया तो ब्रह्म रूपता जब बता दिया तो वो शंका का निराकरण वही कर दिया भगवान ने, पर फिर भी कुछ रह जाता है तो उसका व्याख्यान रूपी अध्याय आएगा, उसी का व्याख्यान, उसी का ये व्याख्यान कि जो भगवान को जो है इस प्रकार जो भजन करके गुणातीत होकर के ब्रह्म भाव को कैसे प्राप्त कर लेता है ना। और अर्जुन के अंदर क्या शंका थी, ये मनुष्य है तो कैसे इस प्रकार की बात ये कह रहे हैं, ये जो अर्जुन की शंका है। और अर्जुन बोल भी नहीं सकता है पर अंदर उसके शंका है, पर भगवान से तो छिपी हुई शंका नहीं है, इसलिए भगवान अर्जुन के बिना बोले ही, यानी ऐसा मानते हैं कि शिष्य के अंदर कोई शंका है और शिष्य उस शंका को प्रकट नहीं कर पा रहा है संकोच से भय से, तो गुरु को सावधान होना चाहिए और उसकी शंका को जान करके बिना उसके पूछे ही शंका को दूर कर सकते। और उसकी शंका को पकड़ तो ऐसे भगवान अर्जुन ने कुछ पूछा नहीं, पर अर्जुन के न पूछने पर भी भगवान जो है उसका उसको जो है इस शंका के निराकरण के लिए आगे का प्रकरण जो है वह आरंभ करते हैं। वो भले ही दूर हो गई थी, वैसे क्या है कि ये दूर खाली इतनी मात्र से नहीं हो जाती है। व्यक्ति क्या होता है कि कोई ऐश्वर्य प्रकट होता है ना तो उससे अभिभूत हो जाता है, तो अभिभूत हो जाता है तो दूर हो जाता है, पर फिर व्यक्ति वैसे चलने लगता है। हाँ, इसलिए फिर वो चीज जो है वह उसमें वो दृढ़ता नहीं, जब तक स्वरूपत्व ने नहीं जानता है तब तक वो दृढ़ता नहीं होती है। इसलिए इस प्रकार की आशंका हो सकती है कि भाई जो है वह विश्वरूप दिखाया इसमें तो कोई संशय नहीं, पर इस प्रकार जो है वह कह रहे हैं कि ब्रह्म की भी प्रतिष्ठा नहीं हुई, ये तो बहुत बड़ी बात कह दिया ना। अब सविशेष कोई कहे कि मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं तो मन में शंका हो जाती है कि नहीं हो जाती है कि नहीं। इसलिए बहुत महात्मा कहते हैं कि ये जो है ये श्लोक भी संदेह उत्पन्न कर देता है कि भगवान ने कैसे कह दिया, आज भी कहते हैं संत लोग कि ब्राह्मण ही प्रतिष्ठा है, ब्रह्म की प्रतिष्ठा में है। ये तो एक बहुत गंभीर बात हो गई है, ब्रह्म की प्रतिष्ठा कहना गंभीर बात हो गई। सविशेष कोई कहे कि ब्रह्म की मैं प्रतिष्ठा हूँ तो गंभीर बात है। तो अर्जुन के मन में क्या जो है आज भी संशय हो जाता है, इसको दूर करने के लिए ही ये 15वां अध्याय है। वो संशय दूर हो जाए तो उसी श्लोक का ये व्याख्यान है, उसी श्लोक का व्याख्यान है। तो ऐसा मानते हैं कि अर्जुन के न पूछने पर भी जो है वह भगवान ने उत्तर दिया। तो उत्तर देने में कहा कि देखो ज्ञान की बात हम कहने जा रहे हैं, बिना ज्ञान का, बिना ज्ञान उत्पन्न हुए, शुद्ध ज्ञान उत्पन्न हुए तो इसका समाधान होगा नहीं। अरे जब स्वयं को ये जान लेगा निर्विशेष रूप में, तो निर्विशेष रूप में जो है मुझे जान ही लेगा, उसमें क्या है। भगवान को निर्विशेष रूप में जान ले तो भी समस्या दूर हो जाती है, अथवा स्वयं को निर्विशेष रूप में जान ले तो भी समस्या दूर हो जाती है। पर ये निर्विशेष ज्ञान तब तक उत्पन्न नहीं हो सकता जब तक उपाधि विषय के किंचित भी चित्त का लगाव है, क्योंकि उपाधि को किंचित भी पकड़ेगा तो निर्विशेष भी नहीं जा सकता, यही तो बाधा है ना। इसलिए संसार से पूर्ण वैराग्य उत्पन्न होना पहले आवश्यक है। तो पूर्ण वैराग्य जो है होना ही चाहिए, इस दृष्टि से सबसे पहले भगवान वैराग्य का उपदेश करते हैं, ये बताने के लिए कि ज्ञान तभी धारित होगा जब इसके अंदर वैराग्य होगा। निर्विशेष रूप में जान लिया वह तो सबको निर्विशेष रूप में जान लेता है, यही निर्विशेष ही अस्तित्व रहेगा उसका। ऐसा मत समझिए कि ज्ञानी अपने को ही निर्विशेष रूप में जानता है, वो सभी विश्व भी निर्विशेष रूप है और ईश्वर भी निर्विशेष रूप है। निर्विशेष है ही है, तभी शंका नहीं रह जाएगी ना, न ईश्वर विषय शंका रह जाएगी, न जगत विषय शंका रह जाएगी। और ईश्वर स्वरूप को भी निर्विशेष जान लेगा है? तो भी वही बात होगी। एक जगह आया ना वहां पर, इस अध्याय में आ चुका है कि परमात्मा को जान लेता है तो वो मोक्ष को प्राप्त होता है, एक जगह आया है भगवान ने स्वयं कहा है, श्लोक नहीं उठ रहा है। हाँ, मान बेटी तत्वता यो मान बेटी तत्वता, वह ऐसे है नहीं, जहां पर है यो मान बेटी तत्वता, उस भी ये बात कही गई है उस श्लोक तत्व माम तत्व तो ज्ञाता। नहीं नहीं, वो तो दूसरा है, वो दूसरा ये है यो मान बेटी तत्वता, वो देख ले रहा हम तो ये कारण। अब इसको श्लोक को हम लोग ले लें तो हाँ, वो अभिकम्प योग से जो है वो अपने आप युक्त हो जाएगा, अभिकम्प योगी वही है निर्विशेष। तो ऊर्ध्वमूलम, ऊर्ध्वमूलम विशेषण किसका है, एक अश्वत्थ है, अश्वत्थ ये अश्वत्थ है, वृक्ष है अश्वत्थ, पीपल का दाना। संसार को यहां पर कैसा कहा कि अश्वत्थ वृक्ष करके कहा, अश्वत्थ वृक्ष करके क्यों कहा, वृक्ष खाली कोई भी वृक्ष हो सकता है, और वृक्ष करके क्यों संसार को कहा, आगे जैसे जो है वह वृक्ष किससे बनता है, वो वृक्ष बने वो नाश को प्राप्त होता रहता है, इसी प्रकार संसार भी नाश को प्राप्त होता रहता है, इसलिए वृक्ष है। अश्वत्थ वृक्ष क्यों कहा, अश्वत्थ वृक्ष इसलिए कहा कि अश्वत्थ का देखते देखते हैं कि उसका हवा भी न चले तो उसका पत्ता हिलता रहता है, ऐसे निरंतर जो है वह विकार, निरंतर हिलने वाला ये जगत है, ये जगत प्रतिक्षण जो है वह गतिशील है, प्रतिक्षण गतिशील है, इसलिए इसको अस्वस्थ कहा। आम का पत्ता ही हिलता है? नहीं, बिना हवा के, जब आम का पत्ता है हवा से हिलता है, पर पीपल का पत्ता जो है बहुत ही मैंने नहीं के समान हवा रहे तो भी हिलता है। अरे आपको हवा नहीं मालूम हो रही तो वहाँ हवा थी, वहाँ हवा थी। पीपल के पत्ते के विषय में ऐसा मानते हैं कि वो हिलते ही रहता है, वो किसी कारण से हिलते ही रहता है, उसकी बनावट ही इस प्रकार। दूसरा ऐसा मानते हैं कि वह कल रहेगा कि नहीं रहेगा, स्व जो है उसकी स्थिति है कि नहीं है, इसका निर्णय नहीं किया जा सकता, संसार का निर्णय नहीं किया जा सकता। ये शरीर कल रहेगा कि नहीं रहेगा, इसका निर्णय है? सभी तो निर्णय करके रखे हैं कि रहेगा ही, पर निर्णय नहीं है। सभी निर्णय करके रखते हैं कि कल मैं रहूंगा, तभी तो लगते हैं ना कल के लिए, पर ये निर्णय नहीं है कि कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। विचार करके आप देखिए तो निर्णित नहीं है, कब हार्ट फेल हो जाए क्या ठिकाना, कब यह है भूकंप आ जाए सब लोग समा जाए इसका क्या ठिकाना, कब बम गिर जाए सब मर जाए क्या ठिकाना। लेकिन ऐसा अज्ञान बस निर्णय रखते हैं लोग कि कल तो मैं, कल तक तो मैं हूं ही, कब सांप काट ले कब बिच्छू काट ले कब क्या हो जाए कोई ठिकाने तो नहीं है। इसलिए स्व माने कल, यह स्थागति निवृत्तो धातु है ना, कल रहेगा कि नहीं रहेगा, अस्वस्थ है ना, स्वस्थ नहीं माने कल रहेगा इसका कोई निर्णय नहीं है, तो इसलिए जगत को अस्वस्थ कर। अब ये जगत का जरा विशेषण है कि ऊर्ध्वमूलम, ये तो ही विलक्षणता इसमें है, इसका मूल जो है ना, कारण जो है ना, ये जगत का जो कारण है वो तो कौन है, इसका मूल उत्कृष्ट है, क्योंकि ये परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म है, उसी से ये जगत उत्पन्न हुआ है, इसलिए ऊर्ध्व है ऊर्ध्व। दूसरा उत्कृष्टता एक चीज और में उत्कृष्टता है कि सारा जगत बाधित हो जाता है, पर इसका मूल कभी बाधित नहीं होता है, ये सारा जगत बाधित हो जाएगा तो भी इसका मूल कारण जो परमात्मा है वो बाधित नहीं होता है। सारा जगत विकारी है पर मूल विकारी नहीं है, इसे उत्कृष्ट है, इसलिए ऊर्ध्व है ऊर्ध्व, इसका मूल ऊर्ध्व है माने इसका जो स्वभाव है उस स्वभाव से ऊपर उठा हुआ है, मूल इस स्वभाव वाला नहीं है इसका मूल। इस जगत का जो मूल है वही स्वभाव वाला नहीं है, आपका जो स्वरूप है ना वही आपका मूल है, वो आप जिस स्वभाव का अनुभव कर रहे हैं इस स्वभाव वाला नहीं है आपका स्वरूप। तो जगत का जो मूल है वो ऊर्ध्व है, उत्कृष्ट है, ब्रह्म है, और जो है वह सर्व संसार ब्रह्म का अधिष्ठान है, ऐसा जो है तो कहा वो मूल है, कहा मायया मूलमस्य ऊर्ध्वम प्रकृष्टम मायया मूलमस्य, अगर वही है तो ऊर्ध्व और जो है वह ये क्या होगा, और माया के द्वारा ये जो है विनाशी प्रतीत हो रहा है और मूल जो है उस स्वभाव का नहीं है, तो कहा ऊर्ध्वमूलम, ये ऊर्ध्वमूल वाला है, ऊर्ध्व है परमात्मा वही मूल वाला है। अस्वस्थता आपको बता ही दिया था कि आशु विनाशी है ना, आशु विनाशित्व यही है, न स्वप स्थाता, कल भी रहेगा कि नहीं रहेगा इसका कोई ठिकाना नहीं, ऐसा ही अस्वस्थ है, उसको आहु किसने कहा? कहा कि श्रुति स्मृतियों ने कहा है। तो प्रामाणिक बात हम कह रहे हैं, श्रुति स्मृतियों ने जो है इस प्रकार कहा है। कहाँ कहा है? भाष्यकार भगवान लंबा श्लोक देंगे। ऊर्ध बोलो अवाक्षा का येशोत्थ सनातन है, ये सब देगा ना। अव्यक्त मूल प्रभव महाभूत विशाखस्य विषय पत्रवान, ये सब बातें आएगी। धर्मा धर्म सुपुष्पस्य, धर्मा धर्म उसके सुपुष्प है। तो इस प्रकार जो है वह स्मृतियां भी कहती हैं, और स्मृतियां भी जो है वह इसको कहती हैं कि ये जो है वह इसी प्रकार का ये जगत है। तो श्रुति स्मृतियां आहु, अब कहती इसकी शाखा जो है, जब वृक्ष होगा तो इसमें शाखा भी होगा। कहते हाँ अगर शाखा, इसकी शाखा सब नीचे फैली हुई। यानी कार्योपाधि जो हिरण्यगर्भ इत्यादि जो है ना, यही शाखा जो है विभिन्न प्रकार की शाखा के समान शाखा फैली हुई है। शाखा के समान ही इसकी शाखा, मूल अलग ही है और शाखा इतनी भारी फैली हुई है कि नीचे आई थी हिरण्यगर्भ से चली और कहाँ तक फैल गई, अब यहाँ तक आ गई। हिरण्यगर्भ से जो है फैलना शुरू हुआ, उधर जो है प्रकृति दृष्टि से देखे तो महत्तत्व से शुरू हुआ है। महत्तत्व फिर जो है अहंकार आ गया, अहंकार से जो है वह क्या आ गया, मन आ गया, पंच तन्मात्रा आ गई, पंचभूत आ गया, पंच ज्ञानेन्द्रिय आ गई, कर्म इंद्रिय, फैलते जा रहा। और अभी तो फैलते जा रहा है, देखो रोज ही फैल रहा है, कहीं एटम बम बन रहा है, कहीं हाइड्रोजन बम बन रहा, कहीं ये फैल रहा, वो फैलने में फैलता जा रहा है, नहर में से नहर निकलती जा रही है, इसका कोई अंत नहीं है कहाँ तक फैले। इसलिए इसका अंत नहीं है कि कहाँ तक फैलेगा, और सनातन रूप में चला जा रहा है, इसीलिए इसको कह दिया अव्यय। ये अव्यय है, कहा अव्यय तो संसार हो ही नहीं सकता है, कहा कि हाथ देखो कहाँ मालूम हो रहा है, रोज मर रहे हैं पर वैसे का वैसे दिखता है, बल्कि बढ़ते ही जा रहा है। और लोग इतने, रोज इतने लोग मर रहे हैं फिर भी ये बढ़ते जा रहा है, तो इसलिए कहा जो है व्यय नहीं हो रहा है इसका, तो ये सनातन रूप से होने के कारण उसको कह दिया अव्यय। ये अव्यय है, प्रवाह रूप से अविच्छेद है इसका ना, इसलिए अव्यय महु इसको अव्यय करके कहा। हाँ अव्यय जैसा है इसलिए अव्यय, प्रवाह रूप से अव्यय है, समझे ना। अभी छिन्नता इसकी बनी है ना, चलते जा रहा है, इसलिए जो है इसको अव्यय कह दिया। ये वृक्ष जो है इसका अधिष्ठाता कौन हुआ? वही परमात्मा ऊर्ध। अब इसी को ब्रह्म वृक्ष कहते, जहां पर भाष्यकार भगवान अभी देखे जो उसका नाम है, वहां पर ब्रह्म वृक्ष कहा, यहाँ ऊर्ध मूल का वहां पर कहा। ये भाष्य में आएगा आपको, एतद् ब्रह्म ब्रह्म वनम चैव ब्रह्माचरति नित्यशः, है कि नहीं? तो ब्रह्म वन है ये, ब्रह्म वन है, ब्रह्म वृक्ष है। तो क्यों है? तो इसमें दो विशेषता है। क्या विशेषता है? ये तो आत्मज्ञान के बिना इसका कभी नाश होता नहीं, इसलिए भी इसको अव्यय कह दिया। आत्मज्ञान के बिना इसका कभी नाश होता ही नहीं। और दूसरा जो है ये ब्रह्म वृक्ष ऐसे भी है, इसलिए जो है आत्मज्ञान के बिना नाश न होने के कारण यह अव्यय है, सनातन है। और ब्रह्म रूप जो जीव है ना, इसके द्वारा वननीय है, संभजनीय है, ये जीव इसको जो है इसी का भजन करता रहता है, इसी को महत्व देता है, इसलिए ब्रह्म वृक्ष है, इसीलिए अश्वत्थ है, ब्रह्म वृक्ष है, क्योंकि इसका ही भजन करता रहता है जीव। ये जीव आगे नहीं बढ़ता, इसका भजन करता रहता है, इसलिए इसको। और कहते छंदांसी, ये ब्रह्म वन जो है संसार वृक्षात्मक जो वन है वह जीवों के द्वारा संभजनीय है, इसलिए ब्रह्म वृक्ष है। और छंदांशी, छंद किसको कहते हैं? छादवाक छंद पर आया था ना, तो छंद का जो है छंद का लक्षण आया था उपनिषद में, छादनात् छंद, यानी छादनात् रक्षणात् छंद, छादन करता है रक्षण करता है। तो ये संसार रूपी वृक्ष का रक्षण कौन करता है? वेद करता है। इसलिए रक्षण करने वाला कौन है? वो छंद वेद। यही कर्मकांड उपासना इत्यादि के द्वारा, कर्म के द्वारा जो है वह सिंचन करता है इस वृक्ष को। वेद बड़ा विलक्षण है, एक कर्म के द्वारा तो इसका सिंचन करता है और ब्रह्म ज्ञान के द्वारा इसका छेदन करता है। वेद जो है कर्म के द्वारा तो इसको पानी देता है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जो है वही वेद ब्रह्म ज्ञान के द्वारा इसका छेदन भी करता है, तो रक्षण भी करता है छेदन भी करता है, दोनों काम करता है। ये बहुत विलक्षण है। तो ऋग्यजुस्ताम जो वेद है वही जो है इसके पर्ण है, पर्ण वृक्ष का जो है पत्ता जो है छादन भी करता है रक्षण भी करता है। पत्ता निकाल दो तो वृक्ष सूख जाता है, तो उसका रक्षण भी करता है और उसका छादन भी करता है, उसी से संग्रहित करता है। तो इस प्रकार जो है यह छंदांश यस्य पर्णानि, जिस अस्तित्व वृक्ष के पर्ण क्या है? छंद वेद। यस्तम वेद, जो उस मूल को जान लेता है ना, जब तक मूल को नहीं जानता है तब तक वृक्ष पूर्ण रूप में ज्ञात नहीं होता है। इसलिए मूल को जो जान लेता है वही वेद वेत्ता है, और जो मूल को नहीं जान पाता है वो कहां से डाली पत्ते इत्यादि में भटकता रहता है, वो वस्तुतः वेदवित नहीं है। और जब वेदवित हो जाता है तब ये इस वृक्ष का छेदन हो जाता है। वेदवित होता है तो छेदन होता है। तो यस्तम वेद, मूल सहित जो इसको जानता है, तो मूल सहित जानना होता है, खाली जो है इसी को जानता है ऐसा नहीं, मूल सहित जो जानता है स वेदवित, वही जो है वेदवित है, वेदार्थ को जानने वाला है। और स एव सर्ववित है, वही सर्ववित है, जो वेदवित है वह ब्रह्मवित है आत्मवित है सर्ववित, वो सब को जानने वाला है। इसलिए समूल जो है, समूल जो है वह इसका छेदन करना है तो वृक्ष का मूल जान लो ब्रह्म ज्ञान, तो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा आप सर्ववित हो जाएंगे, तो उस वृक्ष का छेदन हो जाएगा मूल सहित छेदन। मूल सहित छेदन ऐसा नहीं कि मूल का छेदन नहीं होगा, ये वृक्ष का छेदन। अब जहां मूल सहित वृक्ष का छेदन कहते हैं वहां अविद्या, बीच में अविद्या है ना, इधर से देखो तो अविद्या होता है, और अधिष्ठान जो है वह रूप में, तो उस ब्रह्म तत्व का आत्म तत्व का जो अज्ञान है वही वृक्ष का विस्तार है, और उसका ज्ञान जो है यही इस वृक्ष का संहार है। इसलिए जो उस मूल को जान लेता है परमात्मा को जान लेता है वही वेदवित हुआ, साक्षात करता है। तो सब आएगा, देखिए कल जब भाष्य आएगा ना तो बहुत लंबा सबका सब आ जाएगा, आपको पुराण में की बात भी आ जाएगी और श्रुति की बात भी आ जाएगी, तो उसमें उसी समय बताएंगे। अभी से उसको कहें तो फिर भाष्य में तो कहने पड़ेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं चलेगा ना। कालतः सूक्ष्मत्वात् कारणत्वात् नित्यत्वात्। ऊर्ध्व का कह रहे हैं कि सूक्ष्मत्वात् कारणत्वात् नित्यत्वात् महत्वाच्च ऊर्ध्वम् उच्यते ब्रह्म। ये ब्रह्म को ऊर्ध्व कहते हैं। क्यों ऊर्ध्व कहते हैं? सूक्ष्म है और कारण है और नित्य है और महत् है। ऊर्ध्वम् उच्यते ब्रह्म। अव्यक्त अव्यक्त माया शक्ति मत, इसकी एक शक्ति है ब्रह्म की, वो अव्यक्त रूपा है माया शक्ति। तो कारण लेना है ना, कारण से ही तो कार्य होगा ना, तो कारण ब्रह्म लिया। ये तन्मूलम अश्य इति सोयम संसार वृक्ष ऊर्ध्व मूल, ऐसा जो संसार वृक्ष है वो ऊर्ध्व मूल है, उसका नाम ही हो गया ऊर्ध्व मूल। कथम कालतः सूक्ष्मत्वं तदा कारणत्वात्। अरे कारण पूर्व में होगा कि नहीं? तो पूर्व में होगा और सूक्ष्म होगा। तदेव कथम कार्यापेक्षया नित्यपूर्व भावित्वाद् इत्याह नित्यत्वात्। कथम कार्यापेक्षया नित्यपूर्व भावित्वात्, कहा नित्यत्वात्, वो नित्य है, कार्य तो उत्पन्न होगा। सर्वव्यापित्वाच्च उत्कर्षम संभावयति, और सर्वव्यापी भी है महत्वात्। ऊर्ध्वम उच्छितम उत्कृष्टम इत्यावत्। ऊर्ध्व का अर्थ क्या होता है? ऊपर, यानी उत्कृष्ट। तस्य कूटस्थस्य कथम मूलत्वम इत्याशंक्या। कूटस्थ जो है वह किसी का मूल नहीं हो सकता है, कारण नहीं हो सकता है। तो कैसे कारण आपने कह दिया? कहा कि एक वो अव्यक्त माया शक्तिमत है ना, शक्तिमत होने से कारण हो जाएगा वो। और निर्विशेष में कार्य भाव ही नहीं है और कारण भाव ही नहीं है, है? हाँ, आप में नहीं है। महत्वाच्च, तो इसमें क्या कहना है? सर्वव्यापित्वाच्च उत्कर्षम संभावयति, यही है ना? सर्वव्यापित्वाच्च उत्कर्षम संभावयति महत्वात्। महत्व होगा वो सर्वव्यापी हो, इन्हें सबसे ज्यादा महत्व होगा वो सर्वव्यापी हुआ। ऊर्ध्वम उच्छितम उत्कृष्टम इत्यावत्। तो अव्यक्त माया का स्मृति मूलत्वेन श्रुतिम उदाहरति। स्मृति के मूल में श्रुति भी, स्मृति है तो ऊर्ध्व मूल हम कह रहे हैं, श्रुति भी है। ऊर्ध्व मूलो अर्वाक् शाखः एषोत्थ सनातन, ये सनातन है, ऊर्ध्व मूल है, अर्वाक् शाखा वाला है। अवाक् शाखा, अर्वाक् शाखा आप में नहीं है? वर्ग में अर्वाक है, अवाक हो तो ठीक ही है। अर्वाक् शाखः ऊर्ध्व मूलो अर्वाक् शाखः हमारे में अर्वाक पाठ है, अर्वाक है, ठीक है। अब कहते हैं कि अर्वांचो, देखिए टीका में क्या है, हैं? इसका मतलब अर्वाक होना चाहिए ना। अर्वांचो निकृष्टा शाखा इव महदाद्या यसि। अर्वांच्य का अर्थ कर दिया निकृष्टा। हाँ, अवांच्य हो तो भी हो जाएगा, क्या है, धातु तो अंचु ही है, हैं? और उपसर्ग है, हैं? तो टीका में आप में अवांच्य है, और आप में टीका में क्या है? अर्वांच्य है। तो अर्वांच्य निकृष्टा शाखा अवांछ्य हो तो भी बन तो जाते ही है। शाखा इव शाखा महदाद्या यश स तथा प्रकृति संसार वृक्षे पुराण सम्मति माह। किसी में लिखा किस पुराण का है, महाभारत में आता, पर यहाँ पुराण शब्द का प्रयोग किया भाष्यकार भगवान ने, इसलिए कहीं पुराण में भी होना चाहिए। महाभारत में आ सकता है, पर पुराण में जब पुराण शब्द का प्रयोग किया पुराणी च, पुराण में भी है। प्रकृति संसार विक्षेप पुराण सम्मति मा, यहाँ टीकाकार भी पुराण कह रहे हैं ना। पहले तो स्मृति मूल जो श्रुति कह दिया, तो स्मृति इसको गीता को लिया, इसका मूल श्रुति कह दिया, और पुराण सम्मति मा कहा, पुराण में भी ये बात कही गई है। इसलिए किसी पुराण में यह बात होनी चाहिए, अब ये सब खोज करना चाहिए आप लोगों को, पुराण लेकर के खोज करना चाहिए। आजकल खोज करने में सरलता है, बहुत जगह जो है इस पर मैंने अक्षर क्रम से भी श्लोकों को लिखते हैं ना, ये सरलता है। अव्यक्त मूल प्रभव तस्वानुग्रहोत्थित बुद्धिस्कंधमयस्य इंद्रियांतरकोटर महाभूत विशाखस्य विषयी पत्रवास तथा धर्माधर्म सुपुष्पस्य सुख दुख फलोदय आजीव्य सर्वभूतानां ब्रह्म वृक्षः सनातनः एतद् ब्रह्मवनं चैव ब्रह्माचरति नित्यशः एतद् क्षित्वा च भित्त्वा च ज्ञानेन परमाशिना ततश्चात्मरतिं प्राप्य यस्मान्नावर्तते पुनः इत्यादि। हाँ, हमारे में अस्मात् पाठ है, तो तस्मात हो तो भी मिल जाएगा, अस्मात हो जो है वह तो भी अर्थ लग जाएगा, अर्थ में तो कोई भेद होगा नहीं, पर हमारे में पाठ है यस्मात, आप में पाठ है तस्मात। तो अव्यक्त मूलम मूल प्रभव, ये जगत कैसा है, ये जगत है कि अव्यक्त मूल से जो है यह उद्भूत है। तो अव्यक्त मूल प्रभाव, अव्यक्त है अव्याकृत, वही मूल है, उससे जो है प्रभाव है जिसका, उससे उत्पत्ति है जिसकी, ऐसा संसार कैसा है, अव्यक्त मूल प्रभाव। और कैसा है, तस्यैव अनुग्रहोत्थित, अब वो जो है तस्य माने वो मूलस्य अव्यक्त जो मूल है उन्हीं के अनुग्रह से ये उत्थित हुआ, उसका अनुग्रह न हो तो चैतन्य तो सबको आत्मसाते कर लेता है, बीच में अविद्या न हो अंधकार न हो तो ये बताइए कि चित्र दिखेगा आपको, तो अंधकार का जो अनुग्रह है, आवरण शक्ति का जो अनुग्रह है, उसी अनुग्रह से ये विकल्प दिखाई देता है, और उसके अनुग्रह के बिना ये विकल्प नहीं दिखाई देता। हाँ, तस्य माने वही मूल है, मूल से मूल वही अव्यक्त, अव्यक्त मूल प्रभाव जो कहा ना, अव्यक्त मूल प्रभाव कहा ना, हाँ तो अव्या और कौन है यहाँ पर, जो अव्याकृतात्मा है ना, यहाँ पर शुद्ध तो है नहीं ना, इसलिए जो है वह अव्याकृतात्मा है, तो अव्यक्त मूल प्रभाव तस्यैवानुग्रहोत्थित। अब ये वृक्ष है तो वृक्ष के समान जब है तो वृक्ष में तो स्कंद होता है, शाखाएं इत्यादि होती हैं, तब कहा कि बुद्धि स्कंदमयस्यैव, जैसे वृक्ष में पहले स्कंद होता है फिर उससे शाखा निकलती है, ऐसे ये जो है इसमें कौन सा स्कंद है, तब कहा कि बुद्धि ही महत्तत्व, ये स्कंद है। कहते जैसे वृक्ष जो पुराना दिखाई देता है इसमें कोटर हो जाते, कोटर जिसमें पक्षी इत्यादि रहते, बहुत बड़ा हो जाता है तो कभी कभी महात्मा भी रह लेते हैं। बहुत मोटा वृक्ष हो उसका कोटर बढ़िया गुफा के समान हो जाए तो उसमें रह। हाँ, नए वृक्ष में कैसे कोटर हो गए? इसलिए कहा कि इंद्रियांतर कोटर रहे। हाँ, ऐसे कोई महात्मा रह लेते। ये जो इंद्रिया, इंद्रियों के जो ये गोलक है ना, जैसे इंद्रियों के गोलक एक छिद्र के समान होते हैं, इसी प्रकार वो कोटर है, उसी में इंद्रियां रहती हैं। तो इंद्रियांतर कोटर महाभूत विशाखस्य, पांच बड़ी मोटी मोटी शाखाएं और तना से निकली, वो पांच कौन है? ये महाभूत, पंच महाभूत, यही है विशाखा। और विषये पत्रवांस तथा, और जो विषय है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यही अनंत शब्द रूप रस गंध जो है, यही है पत्ते उसके वृक्ष के, संसार रूपी वृक्ष के पत्ते हैं। कहते वृक्ष है तो उसमें फूल फल लगता है कि नहीं लगता है? कहाँ फूल भी लगता है। कहा कैसा? कहते धर्मा धर्म सुपुष्पस्य, इसके फूल दो प्रकार के होते हैं, एक सफेद होता है एक काला होता है, दो फूल होते हैं। ऐसा वृक्ष आप नहीं देखे, दो प्रकार का फूल होता है इसमें, धर्म और अधर्म, ये दो प्रकार का फूल लगता है। हमारे यहाँ एक फूल है ना, सवेरे सफेद रहता, शाम को लाल हो जाता, सवेरे एकदम सफेद रहता है एकदम सात्विक, और शाम को राजस हो जाता है, लाल हो जाता, एकदम लाल हो जाता। तो सवेरे मंदिर में तोड़ के रख दो तो शाम को लाल हो जाता, और सवेरे सफेद। हाँ, तोड़ के रख दीजिए सवेरे, शाम को लाल हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को उसमें लाल ही मिलता है, सफेद कहाँ मिलता है? सफेद तो सवेरे रहता है जब तोड़ते हैं, और मंदिर में काम जब होता है तो तब तक लाल पड़ जाता है। तो इस प्रकार इसमें भी दो जो है फूल हैं, धर्म भी और अधर्म, ये दो पुष्प हैं। इसलिए जब दो प्रकार का पुष्प होगा तो फल भी दो प्रकार का हो जाएगा, पुष्प में भेद हो गया तो फल में भेद हो जाएगा, तो सुख दुख फलोदया। इसलिए समझना चाहिए कि सुख दुख दोनों फल है भाई। अभी है कि कोई खट्टा है कोई मीठा है, अथवा कोई कड़वा है कोई जो है वह मीठा है। इसलिए जगत में भी हमेशा समझना चाहिए कि जिस समय कोई दुख रूपी फल आ जाए तो समझ ले मिर्ची खा रहे हैं, और जब सुख रूपी फल हो जाए तो समझ ले कि रसगुल्ला खा रहे हैं। क्या है, दोनों तो है ही है, दोनों का अपना अपना स्वाद है, उसको भी स्वाद से लेना चाहिए, उसको भी स्वाद, दोनों फल है। ये संसार रूपी वृक्ष में दोनों फल का उदय होता है। आजीव्य सर्वभूतानाम, सभी प्राणी जो है बस इसी से जी रहे हैं ना, इसी का आधार लेकर के, जैसे पक्षी जो है वृक्ष का आधार लेकर के बैठते हैं, ऐसे ये भी जो है उपजीव्यत्व है सभी भूतों में, कहीं से तो ये जो है वह बैठा हुआ है, सभी जो है वह इसके लिए, इसमें जो है आश्रय ले लिए हैं। ऐसा कौन सा है? कहते ब्रह्म वृक्ष सनातन, एक ब्रह्म वृक्ष है। ब्रह्म वृक्ष कैसे है? कहते ब्रह्म इसलिए ब्रह्म वृक्ष है, और ज्ञान के बिना इसका छेदन नहीं हो सकता, इसलिए सनातन है। इसलिए कहते ब्रह्म वृक्ष सनातन एतद् ब्रह्म वनम चैव ब्रह्माचरति नित्यशः। ये जो वृक्ष है ये इसका नाम ये ब्रह्म वन है, ब्रह्म वन, ये परमात्मा का जो है वह बन है, माने बननी है, संभजनी है, जीव रूप से वही जो है इसको इसको इसका भजन करता है। इंद्रे मिल जाए इदम में शायद इदम में शायद चणकाश में भूत को धूमाश में ऐसा बोलता रहता है। ये संभजनी इसलिए जो है, और ब्रह्म प्रतिष्ठित है जो है ना वृक्ष का, ये संसार वृक्ष जो है, और वही ब्रह्म जो है सारभूत है, इसमें ब्रह्म वृक्ष है, इसलिए भी ब्रह्म वृक्ष है कि सारभूत ब्रह्म ही है। तो ये जो है वृक्ष है, ये वृक्ष कैसे कटता है, कहते कटता भी है ये तो छित्वाच भित्वाच ज्ञाने न परमाशिना, ये ज्ञान रूपी एक परमाशी है, तलवार है, जिससे इसको भेदन होता है फिर छेदन होता है। इसमें तो पहले छिपता दे दिया छिपवाच भित्वाच, और छेदन करने पर मान लो फिर उसमें निकल जाए, पर जब भेदन कर देते हैं तो फिर वो मूल सहित भेदन कर दिया तो फिर उसमें से डालिया भी निकलती है। ततश्च आत्मरतिम प्राप्त, संसार रूपी वृक्ष का जब छेदन भेदन आप कर देंगे तो छेदन भेदन दोनों जब संसार रूपी का वृक्ष का कर देंगे तब आपको प्रीति कहाँ हो जाएगी, आत्मा में प्रीति हो जाएगी, संसार की प्रीति समाप्त हो जाएगी। लेकिन जब तक इसका छेदन भेदन नहीं करेंगे तब तक इसी में प्रीति बनी रहती है, यही तो मुख्य समस्या है ना। तो आत्मरति जब प्राप्त हो जाती है तो उसका फल क्या होता है, आत्मज्ञान हो जाता है। आत्मज्ञान होने से न वर्तते पुनः, फिर ये संसार में नहीं आता है, ये पुराण का वचन है। तो तम ऊर्ध्वमूलम संसार मायामयम वृक्षम, ये संसार मायामय जो वृक्ष है, अधः शाखम महद अहंकार तन्मात्रादयः, यह शाखा शाखा इव अस्य अधो भवन्ति, जैसे शाखा जो है वह नीचे झुकती, इसी प्रकार का स्वयं अधः शाखा तम अधः शाखम न सोपि स्थाता, कल भी रहेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है, ऐसा ही अश्वत्थः तम क्षण प्रध्वंसी नम, ये प्रतिक्षण नाश होने वाला अश्वत्थ जो है अश्वत्थम प्राहु कथयंती। अब थोड़ी टीका हम लोग देख लें कि पुराण के ऊपर जो है टीका है कि अव्यक्तम अव्यक्त मूल आया था वहां ना, अव्यक्तम अव्याकृतम, यहां तो टीकाकार ने क्या कह दिया, अव्यक्तम माने अव्याकृतम, तदेव मूलम वही मूल है, तस्मात प्रभवनम प्रभव यश तथा, उसी से ये निकला है, तस्व मूल से अव्यक्त से अनुग्रह, उसी मूल अव्यक्त के अनुग्रह से अति दृढ़त्वात् उत्थित संवर्धित, बहुत जो है दृढ़ होकर के उठा है ये संसार वृक्ष, उत्थित है कि कोई हटा नहीं पा रहा इसको। तस्य लौकिक वृक्ष साधर्म में आ, लौकिक वृक्ष के समान साधर्म क्या है, बुद्धि स्कंधमयस्यैव, वृक्षस्य ही शाखा स्कंधाद उद्भवंती, स्कंध किसको कहते हैं कि जहां से शाखा निकलती है, मोटा भाग जो है तना जिसको बोलते हैं, उसी में से पहले मोटे मोटे शाखाएं निकलती हैं और फिर उससे छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं, तो उसी को कहते स्कंध, स्कंधाद उद्भवंती, संसारस्य च बुद्धि सकाशा नाना परिणामा जायन्ते, और संसार में भी जो है बुद्धि से ही सब जो है जितने भी जो है ये बढ़ा हुआ है परिणाम हुआ है सब बुद्धि का ही, बुद्धि से अतिरिक्त तो कुछ है नहीं, मत तत्व से ही अहंकार इत्यादि कर्म से इसका परिणाम हुआ है, तेन बुद्धिरेव स्कंध, इसलिए सबका स्कंध सबका तना हो गया बुद्धि, तन्मय तत्प्रचुरोयम संसार संसार तरु, वही जो है वह इसमें मुख्य भाग हुआ ना, तब प्रचुर हो गया ये संसार तरु और इंद्रियाणाम अंतराणी छिद्राणी, इंद्रियों के जो छिद्र हैं यही है कोटराणी, यश्य कोटर है इस वृक्ष में स तथा महांति भूतानी, वो कौन है पृथ्वीदीनी आकाशांतानी, पृथ्वी से लेकर के आकाश पर्यंत जो भूत हैं वो विशाखा, वो जो मूल शाखा उससे निकली हुई शाखाएं हैं विशाखा, स्तंभा यश्य स तथा। अब यहाँ पर स्तंभा दे दिया तो क्या मतलब हो गया, यानी यदि वट वृक्ष की आप उपमा ले लीजिए तो अश्वत्थ है तो एक शाखा तो ऐसी जाती है, एक शाखा ऐसी आती है,